राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। पौष कृष्ण दशमी विक्रम संवत 2057 20 दिसंबर 2000 श्रद्धानंदगंज निजामाबाद। राम। नमस्कारम परम ब्रह्मनाथे सौंदर्य सार सर्वस्वो वंदे नंदनम प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्रिपाणये ज्ञानमुद्भवे कृष्णाय गीतामृतवे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदं कृष्णो वंदे जगत। वर्षे विभूषित नवनीत पीतांबरा तरुण बिंब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमोस्तु परमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। गोविंद गोपाल एक कथा आती है कि एक राजकुमार घोड़े पर चढ़े हुए जा रहे थे। साथ में एक पति भी आ गया, एक साधु भी आ गया और एक व्याध साधु घोड़े पर और साधु चार बात चारों साथ हो गए तो आगे जाकर प्यास लगी तो संतों के आश्रम में गए। संतों से जाकर प्रणाम किया, परिचय बताया तो चार बात बोले। राजपुत्र चिरंजीव मा जीव ऋषि पुत्र जीव वा मर वा साधु व्याद माँ जीव माँ मर। चार बात कही, चारों को चार तरह का आशीर्वाद दिया। राजपुत्र चिरंजीव तुम चिरंजीव रहो और जो तपस्या करने वाला ऋषि है उसको कहा तुम मत जियो। राजपुत्र चिरंजीव रहो तुम मत जियो मत हो। और संत थे उन संतों का जीव हुआ मर हुआ साधु तुम्हारी मर्जी है जीवो चाहे मर जाओ। अब ब्याज वो का तुम जीवी मत देना मरी मत देना। चार बात तो पूछा गया। महाराज आप चार संतों की तो एक दृष्टि होती है, एक दृष्टि होती है तो उसमें चार तरह के चार का आशीर्वाद कैसे दिया। तो बोला कि चार एक दृष्टि में चार बात आती है। राजपूत है वो पहले तपस्या करी है उसे राज मिला है। तो मर जाए तो पहला तपस्वरी तो राजेश्वरी राजेश्वरी फिर नरकेश्वरी राजा है अन्याय करता है फिर नरकों में जाता है। तो जीता रहे तब तक फिर आराम है, मरने पर तो नरक तैयार है। इस बार देशों का तुम जीते रहो और राजपुत्र चिरंजीव माँ जीव ऋषि पुत्र का और तपस्या करने वाला था उसको कहा तुम जियोगे तो मर जाओ। मर जियोगे तो तपस्या करोगे कष्ट उठाओगे और मर जाओगे तो राज्य अधिक मिल जाएगा तो तुम मर जाओ। और संत थे साधु उसको कहा जियोगा मर वा साधु तुम मरो चाहे जीवो तुम्हारी मर्जी से मरो। मानो भजन स्मरण करता है यहाँ भी आनंद है और भजन स्मरण का अंत में भी आनंद है। जीव भले मरो कोई अर्जुन नहीं है। व्याध मा जीव मा मर, व्याध यह तो जीवों का नाश करता है, दुख पाता है। पाप करत निशिवासर जाही, नहीं कटिपट नहीं पेट अगाही। पाप करने में रात दिन बीतते हैं, नहीं कटिपट कमर में कपड़ा पूरा पहनने के लिए नहीं, पेट भरने के लिए पूरा अन्न नहीं मिलता है। तो यहाँ भी दुख पाता है और जीवों को मारता है, हत्या करता है, अगर दुख पड़ेगा तो जीने में फायदा न मरने में फायदा, भाई तेरे फायदा नहीं है। तुझे सिद्ध क्या हुआ कि साधु वृत्ति है, ये वृत्ति बढ़िया है। राज वृत्ति है, बहुत धन संपत्ति, वो भी बढ़िया नहीं है। और जो तपस्वी का तपस्या करता है, ये भी बढ़िया चीज नहीं है। और व्याध है वो तो बेचारा यही दुख पाता है, अगर ही नरक में जाएगा, उसका मरना जीवन दोनों ही ठीक नहीं है। साधु है, उसी मर्जी है, जीवो चाहे भरो। तो इससे आप लोगों को, हम लोगों को शिक्षा देनी चाहिए, अपना आसन शुद्ध बनाओ, निर्मल आसन बनाओ। निर्मल आसन बनने से यहाँ भी सुख पाएंगे, आनंद से रहेंगे और अच्छा काम करेंगे। अगर भी सदगति होगी तो जीने में मरने में तो बोलो मर्जी, जीते रहो तो मौज है, मर जाओ तो मौज है। सदाचार सदगुण लेते हुए देवी संपत्ति वाले बन करके जीना है, ये सबसे श्रेष्ठ है। ना राज संपत्ति वैभव श्रेष्ठ है, ना कृपणता तपस्या करना श्रेष्ठ है, और ब्याज का काम तो श्रेष्ठ है ही नहीं, वो तो दोनों तरफ दुखदाई है। ये साधुता का विचार है, अच्छा विचार है। भजन स्मरण करना, भगवान का नाम लेना, किसे राग है न किसी से द्वेष है, न किसे भैर है न विरोध है, मस्ती में भगवान के स्मरण में रहते रात दिन। तो रात दिन भगवान के स्मरण में रहना, अच्छे आसन करना, शुद्ध जीवन बिताना, ये सबसे बढ़िया। उसके लिए अगर तुम जीवो तो आनंद, अगर मरो तो आनंद, तुम्हारे आनंद ही आनंद है। कोई दुख नहीं, संताप नहीं, जलन नहीं, संकट नहीं, दुख नहीं होगा, आनंद रहेगा। तो भाइयों से, बहनों से, सज्जनों से, सभी से प्रार्थना है, अपना जीवन शुद्ध बनाओ, अपना जीवन निर्मल बनाओ, भगवान का भजन करो, नित्य निरंतर में रहो, ये जीवन सबसे बढ़िया है। न तो पाप करना बढ़िया है, न कोई भोग भोगना बढ़िया है। भोग भोगना है उसका भी परिणाम फल खराब है। और सुख से रहना है, असुख भोगना है वो भी खराब चीज है। अरे यहाँ का व्याध पना है, जो पाप करना है जीना, वो भी खराब है। श्रेष्ठ जीवन तो वो है जो भगवान भजन करे, ना भोग भोगता है ना पाप है, भगवान के भजन में रात लगता है, किसी से ना राग है किसी देश, ना हर्ष है ना शोक है, न चिंता है ना भय है, न उद्वेग है न शांति, अपना आनंद निर्मल निर्मल आनंद है। किसी से कुछ लड़ा नहीं, देना नहीं, किसी का कोई विरोध नहीं, किसी से द्वेष नहीं, किसी से किसी के जीवन में कोई अभिक्षेप नहीं, किसी के ऊपर का कोई आक्षेप नहीं। ऐसा जीवन, शुद्ध जीवन, निर्मल जीवन अपना बने तो भाई सब तरह शांति है। इस जीवन में मौज है, मस्ती है, आनंद है, सुख है। इस वास्ते भाइयों से, बहनों से सबसे कहना है, अपना जीवन निर्मल बनाओ। अभी अभी अपने हाथ की बात है, अभी जीवन बनाना अपने हाथ की बात है। पैसा पास में ना हो तो जीवन में शुद्ध बना सकते हो, और पैसा पास में तो बना सकते हो। सब कुछ संपत्ति मिल जाए तो भी जीवन बना सकते हो, और बड़ी कठिनता हो जीवन भी निर्वाह में कठिनता हो तो भी अपना जीवन निर्मल बना सकते हो। हमने एक पुस्तक ली छोटी सी, अच्छे बनो अच्छे बनो अच्छे बनो, एक पुस्तक छोटी सी मनो अच्छे बनो। हमने राग द्वेष नहीं, हर शोक नहीं, चिंता नहीं, भय नहीं, उद्वेग नहीं, शांति से अपना जीवन भगवान के स्मरण करो, भजन भगवान का चिंतन हो। हृदय में ये भाव हो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संत निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हो जाए। सर्वे संत निरामया, सबके सब निरोग हो जाए। आरम से किसी से राग है न द्वेष, नहीं किसी से दोस्त, नहीं किसी से बैर, नहीं किसी के सर धरे, नहीं किसी की बैर, ये जीवन अपना बन जाए। नहीं किसी से दोस्ती, नहीं किसी से बैर, नहीं तो वही दोस्ती करना न बैर करना है, न किसी के मालिक बनना है, हुक्म चलाना है। ये खराब चीज है, बढ़िया चीज नहीं है, देखने में अच्छी चीज बढ़िया नहीं है। अपने जन हरिया संसार में सब मऊ दो मऊ बोल मऊ दुख सुख रही है, हरि सुमन में जो सब सावे सुख। किसी पर भी मालिक बनना, किसी को हुक्म में रखना, ये चीज अच्छी दिखती है, परिणाम बढ़िया रही है। परिणाम बढ़िया तो वही है, अपने भजन में लग जाए, अपना जीवन जो भगवान के भजन में बीते। किसी से क्या बात है, हमें क्या बात है, कोई अच्छा है तो बड़ी अच्छी बात, बंदा है तो अच्छी बात, वो मान ले तो अच्छी बात, न मान ले तो अच्छी बात। अपने राग द्वेष क्यों करना है, अपने अच्छी बात करनी, अच्छी सलाह देनी है, अच्छे विचार करना है, ना किसी का मालिक बनना है, ना किसी को वश में करना है, ना किसी के वश में होना है। ऐसा जीवन शुद्ध जीवन बने तो भाइयों से बहनों से यही प्रार्थना है कि आप अपना जीवन निर्मल बनाए, निर्मल शुद्ध। किसी से राग है ना द्वेष है ना हर्ष है ना शोक, अपने मस्त रहो, भगवान का भजन करो, नाम लो और बड़े जी सेवा करो। मनुष्य जीवन की खास बात है तो वो खास बात एक भगवान को याद रखना और एक सेवा करना। कोई दीन दुखी हो, जीव मात्र कोई दुखी हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, भीतर का भाव सभी सुखी हो, सब निरामय हो, रोग रहित हो, सर्वे आनंदमय आनंद होता रहे, किसी को कभी दुख न हो, किसी को संताप न हो, किसी को दुख पहुंच जाए तो हाथ जोड़ के नमस्कार कराना, ना किसी पर हुक्म चलाना है, ना किसी को दुख देना है, ना किसी से बैर विरोध रखना है, ना किसी मतलब है। अपना शुद्ध जीवन, निर्मल जीवन, शुद्ध जीवन, निर्मल जीवन, इसे मौज रहती है। इस वास्ते भाइयों से बहनों से ये कह रहा है कि अपना जीवन निर्मल बनाओ, शुद्ध जीवन बनाओ, जिसमें आनंद ही आनंद है, मौज ही मौज रहे, मस्ती मस्ती रहे, आफत कोई है ही नहीं, संताप कोई है ही नहीं। संताप अपना किया हुआ है संसार में, अपना ना कोई बैरी है ना ही कोई मित्र है, अपने तो आनंद है, मौज है। बैरी भी अपना बनाया हुआ है, मित्र भी अपना बनाया हुआ है, मालिक भी अपना बनता है, बहुत तकलीफ पड़ती है, अपने सीधा साधा सरल जीवन भगवान का भजन करे, आनंद रहता है। कोई पूछे तो असली बात अपना हो जैसी कह दी, नहीं तो भाई अब जानते नहीं कुछ भी। अपना जीवन शुद्ध बनाओ, निर्मल जीवन बनाओ, खान पान शुद्ध, शुद्ध जल पीना, शुद्ध निर्मल भोजन करना, निर्मल वस्तुओं का सेवन करना, मदिरा मांस कुकर आदि सेवन न करना, भांग सरस आदि व्यसन कोई सेवन नहीं करना, मदिरा मांस आदि मछली अंडा आदि मुर्दों के पास भी नहीं जाना, जीव मार जोर करे खाता करे बखार, पीपा पर तक दे दिए थाली माए मसान, थाली मसान थाली माँ मसान है, मार कर जीव को ऐसा काम नहीं करना। आप कृपा करके अब मार मान ले तो बहुत आनंद की बात है। जीव वा मर वा साधो, जीव वा मर वा साधो, जीव द्वार मरत गण, जैसी ऐसी है उस समय हो जिस आनंद आनंद सुख ही सुख है, नहीं किसी से दोस्ती, नहीं किसी से पैर, नहीं किसी से धनी, नहीं किसी पैर, ऐसा अपना जीवन है शुद्ध निर्मल जीवन है। अपना निर्मल जीवन शुद्ध जीवन भेजाओ, ये सब पाठशाला है, इसे पढ़ाई है पढ़ाई, अच्छा जीवन बना नहीं आप पढ़ाई है बढ़िया, सबके साथ में प्रेम का बर्ताव, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुख हो जाए, सब आदत हो जाए, मस्त रहे, भगवान का नाम ले, हरदम प्रसन्न रहना है, ये तपस्या है। गीता में इसको तपस्या कहा है, मन प्रसाद सौम्य तो मौनम आत्म निग्रह भाव संशुद्धि, हृदय का भाव शुद्ध हो तब वो मानस मुचते, मानस तपस्या है, मन की तपस्या है, शरीर की तपस्या शरीर से बनी, वाणी की तपस्या वाणी से बन करके मन की तपस्या, अरे कोई जोर नहीं आता, तपस्या में कष्ट होता है, भूख प्यास सहनी होती है, सर्दी कभी सहनी पड़ती है, अनुकूलता पूर्णता सहनी पड़ती है, हरदम प्रसन्न रहता है, कोई कठिनता नहीं, बड़ी सुगमता बड़ी सरलता बड़ी आनंद, जीवन शुद्ध निर्मल बनाया जाए तो कोई दुख नहीं कोई संताप नहीं है, हरदम मस्ती रहे हरदम आनंद रहे। जाई विदरा कह रहा हूं ताई विद रही है, जाई विदरा कह रहा हूं उसी मस्त है, गरीबी है तो मस्त है, धनी है तो मस्त है, अपने बहुत पैसा पास में तो आनंद है, पास में नहीं है तो आनंद है, हमारे क्या मतलब, अपने क्या मतलब है धन से, क्या मतलब है संपत्ति से, क्या मतलब है गरीबी से, क्या है अमीरी से, गर्भान गरीबी से अर्ध मगरूरी गांव पर करता है, कर गुजरा रहे गरीबी मैं मगरूरी किस पर करता है, कर गुजरान गरीबी मैं मगरूरी किस पर करता है, कर गुजरान गरीबी मैं मगरूरी किस पर करता है, मुल्ला होकर बांग पुकारे, मुल्ला होकर बांग पुकारे, क्या तेरा साहिब बहरा है, मुल्ला होकर बांग पुकारे, क्या तेरा साहिब बहरा है, चींटी के पग नूपुर बाजे, चींटी के पग नूपुर बाजे तो भी साहिब सुनता है, तो भी साहिब सुनता है। कर गुजरान गरीबी में मगरूरी किस पर करता है, कर गुजरान गरीबी में मगरूरी किस पर करता है, कर गुजरान गरीबी। आसन मारे तिलक लगावे, आसन मारे तिलक लगावे, लंबी माला जपता है। आसन मारे तिलक लगावे, लंबी माला जपता है। अंतर तेरे कपट कतरनी, अंतर तेरे कपट कतरनी, अरे तो भी साहिब लखता है, तो भी साहिब लखता है। कर गुजरान गरीबी में मगरूरी किस पर करता है, कर गुजरान गरीबी मगरूरी किस पर करता है। ऊंचा ऊंचा महल चिनावे, ऊंचा ऊंचा महल चिनावे, गहरी नींव जमाता है। ऊंचा ऊंचा महल चिनावे, गहरी नींव जमाता है। चलने का मनसूबा नहीं, चलने का मनसूबा नहीं, अरे रहने को जी चाहता है, रहने को जी है। कर गुजरान गरीबी में मगरूरी किस पर करता है, कर गुजरान गरीबी में मगरूरी किस पर करता है, कर गुजरान गरीबी में। कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, गाढ़ जमी में धरता है। कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, गाढ़ जमी में धरता है। अंतकाल बिच कामन आवे, अंतकाल बिच कामन आए, पापी पच पच मरता है, पापी पच पच मरता है। कर गुजरान गरीबी मगरूरी किस पर करता है, कर गुजरान गरीबी में मगरूरी किस पर करता है, कर गुजरान गरीबी में। हीरा पाए परख नहीं जाने, हीरा पाए परख नहीं जाने, परखत कोड़ी पैसा है। हीरा पाए परख नहीं जाने, परखत कौड़ी पैसा है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, हरि जैसे को तैसा है, हरि जैसे को सा है। कर गुजरान गरीबी में मगरूरी किस पर करता है, कर गुजरान गरीबी मगरूरी किस पर करता है, कर गुजरान गरीबी में। ये बात बहुत मेरे आपने कैसी आड़मरी बात है, ना कोई खेरो मालिक है, ना कोई किसी की बहन है, मनुष्य है, किसी अधीन है, मौज है, हरदम मौज है। सदा दिवाली संत के आठ ऊपर सदा दिवाली संत के आठ ऊपर हमने तो आज हो गई राजी मेरू राम फकीरी मैं दिल राजी मेरू राम फकीरी मैं हो फकीरी मैं मन भाग्यो मेरो राम फकीरी मैं दिल राजी मेरो राम फकीरी मैं दिल राजी मेरो राम फकीरी मैं हो फकीरी मैं हो फकीरी मैं फकीरी मैं दिल राजी मेरो राम फकीरी मैं दिल राजी मेरो राम हाँ जो सुख पायो राम भजन में जो सुख पायो राम भजन हाँ जो सुख पायो राम भजन में जो सुख पायो राम भजन में सो सुख नाही अमीरी में हाँ सो सुख नाही अमीरी मैं दिल राजी मेरो राम फकीरी मैं दिल राजी मेरो राम फकीरी मैं दिल राजी मेरो राम फकीरी हाँ भला बुरा सब का सही लीजे भला बुरा सब हाँ भला बुरा सब का सुन लीजे भला बुरा सब का सुन लीजे कर गुजरान गरीबी में भाई कर गुजरान गरीबी में दिल राजी मेरो राम फकीरी मैं दिल राजी मेरो राम फकीरी हाँ प्रेम नगर में रहनी हमारी प्रेम नगर में रहनी हमारी हाँ प्रेम नगर में रहनी हमारी प्रेम नगर में रहनी हमारी भली बनी आई सबूरी में हाँ भली बनी आई सबूरी मैं दिल राजी मेरो राम फकीरी मैं दिल राजी मेरो राम फकीरी हाँ हाथ में कुंडी बगल में सोटा हाथ में कुंडी बगल में सोटा हाँ हाथ में कुंडी बगल में सोटा हाथ में बगल में सोटा चारों दिशा जगीरी में हाँ चारों दिशा जगीरी में दिल राजी मेरो राम फकीरी मैं दिल राजी मेरो राम फकीरी मैं हाँ आखिर यह तन खाक मिलेगा आखिर यह तन खाक मिलेगा आखिर यह तन खाक मिलेगा आखिर यह तन खाक मिलेगा काहे फिर मगरूरी मैं भाई काहे फिरत मगरूरी मैं दिल राजी मेरो राम फकीरी मैं दिल राजी मेरो राम फकीरी मैं हाँ कहत कबीर सुनो भाई साधो कहत कबीर सुनो सुनो भाई साधो, साहिब मिले तसबूरी में भाई, साहिब मिले सबूरी में मिले राजी मेरो राम, फकीरी में मिले राजी मेरो राम, फकीरी में हो फकीरी में, फकीरी में हो फकीरी कीरी में दिल राजी मेरो राम फकीर। ये बात है भाई हरदम मस्त रहो, हरदम अपने कोई दुख है ही नहीं, संसार में दुख है नहीं, दुख की उम्र नहीं है, सुख लंबी उम्र है, दुख की उम्र नहीं है, नाक अपना बढ़ाया हुआ दुख है, इस वास्ते किसी बात में दुख नहीं। रात दिन आनंद आनंद है, भगवान की तरफ वृत्ति है, संसार की तरफ वृत्ति है हमारी, संसार से सुन लेना कसू लेना न देना मगन रहना कसू लेना, उसे मतलब नहीं है अपना, किसी से कोई मतलब नहीं, अपना मतलब है भगवान से, अब भगवान के अर्ष है, सिवाय भगवान के और किसी कोई संबंध नहीं, कोई अच्छा नहीं कोई बुरा नहीं कोई भलाई नहीं, कोई अपने क्या करना है, कसु लेना न देना मगन रहना कसु लेना नाम गन रहना कछु लेना न देना मगन रहना हो मगन रहना हो मस्त रहना मगन रहना रे मस्त रहना कछु लेना न देना मगन रहना कछु लेना न देना मगन रहना। हाँ पांच तत्व का बना पिंजरा, पांच तत्व का बना पिंजरा, भीतर बोल रही मैना भाई, भीतर बोल रही मैना कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना हो मगन रहना हो मस्त रहना मगन रहना रे मस्त रहना कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना। हाँ तेरा पिया तेरे घट में बसत है, तेरा पिया तेरे घट में बसत है, तेरा पिया तेरे घट में बसत है, तेरा पिया तेरे घट में बसत है, देखो री सखी खोल नैना, देखो री सखी खोल नैना कछु लेना देना मगन रहना, कछु लेना देना मगन रहना हो मगन रहना हो मस्त रहना मगन रहना हो मस्त रहना कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना। हाँ गहरी नदियाँ नाव पुरानी, गहरी हाँ गहरी नदियाँ नाव पुरानी, गहरी नदियाँ नाव पुरानी केवटिया से मिल रहना भाई, केवटिया से मिल रहना कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना ना हो मगन रहना मस्त रहना मगन मस्त रहना कछु लेना न देना मगन रहना, कछु न देना आहा। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो प्रभु के चरण में लिपट रहना, हाँ प्रभु के चरण में लिपट रहना, कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न ना हो मगन रहना मस्त रहना, मस्त रहना कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना कछु लेना न देना। कितनी मौजी बात है, अरे सब रहे सब, इसमें कुछ खर्चा नहीं, इसमें कुछ बल लगाना नहीं, इसमें कुछ विद्या सीखना नहीं, इसमें कोई योग्यता लाना नहीं, इसमें कोई चतुराई की बात नहीं, इसमें कोई सीखने की बात नहीं, सत्य सीधा स्वाभाविक स्वतः स्वाभाविक से आपने आप आन दिया, किसी तरह का कोई विचार नहीं है, और क्या मतलब है क्यों मरो तुम्हारी मर्जी करो, किसी से कोई लड़न देना कोई मगर नहीं, कोई बस है हमारे कोई मतलब नहीं, क्या मतलब हमने क्या मतलब है बताओ किसी से भी हमारे प्रभु है बस देखो कबीर जी महाराज भी कहते सब बात सुनो भाई साधु, ये साधु व्यक्ति सुनते और नहीं कहते सुनो भाई साधु दूसरे को सुन सुनो भाई साधु जी हुआ मरवा साधु जी वो सही मरो उसको कहना है सब कहना है जीवा मरवा साधु जीवा तो मरे तो असली उपदेश का अधिकारी भी वही है जो कुछ है कबीर सुनो भाई साधु ऐसी बात है भाई सब स्वतंत्र है इसमें कोई पराधीन नहीं है जिनको दुख होता हो संताप होता हो उनको भी भगवान को याद करो सुखबाई थे सुखबाई सुखबाई थे मेरे माँ बाप मर गए थे पड़ोसियों ने कुटुंबिया ने उसका ब्याह किया जिस घर पर गई वह सासु गांव भर में जो रही थी गांव भर में एक नंबर की लड़ने वाली थी स्वभाव और सासु के जन्म रहा बार बार वो तंग करी तो सखुबाई ने देखा तो वो पानी को जाती तो सब कहती तुम्हारे पिता बुलाते नहीं तुम्हारे को तो वो कहती मेरे पिताजी के लड़कियां ज्यादा है हमारे पिताजी लड़की है सभी हमारे पिताजी लड़कियां है हमारे पिताजी लड़कियां ज्यादा है तुम्हारी कभी बारी आ जाएगी क्यों बेटी ज्यादा है लोग समझते नहीं वहां कहते हमारे पिताजी ने कन्या बहुत है जो कभी मेरी बारी भी आ जाएगी भजन भरना बड़ा भजन करना आनंद था उसे तो तंग आ गई सब हुई एक दिन ऐसा क्या किया कि आषाढ़ की एकादशी के बारी लगती है लोग महाराज मस्त होते हुए पढ़ने पर जा रहे थे मौज ने कीर्तन करते हुए ये पानी बने गई देखा आनंद है मस्त हो रहे हैं हाथों में ध्वजा ली हुई है राम का कीर्तन कर रहे हैं मस्ती में जा रहे हैं ध्वनि सुनी जो मन खिंच गया ये बस कितनी भगवान का दाम दे रही है साथ इसी ने आकर कह दिया उसी सासू को कि तुम्हारी बहू तो चली गई भिखमंगों के साथ में उसने गई, वह तेज हुई बेटे पर कि तू कोई वनक है, तेरी स्त्री तेरे वर्ष में नहीं। वह चला गया खूब तेजी से उतरा, बजिया सांड पर चढ़ाया तीक्ष्ण से तलवार हो गई महाराज, वो गया जोर से कोस डेढ़ दो कोस गया जाए पहुंचा। तू क्यों आएंगे पटकी लतंग लतंग मारी को क्यों आई हमारी बोल क्या है? नहीं केतन अच्छा लगा, धनी हसी लगी, भगवान की बात हसी लगी, इस वास्ते से मस्त हो गई। ऊपर नहीं गया चल तो चलो तो क्या करे बाबरी स्त्री क्या करे, चलो पैसे चलो घर पर एक थमदारी पास में खड़ी कर ली, नीचे से ऊपर तक तस्कर पहुंचे, गुस्से पर आकर गए ऐसा गिर गया तो गुस्सा, गुस्से में दूसरे को दुख देने में सुख होता है आठ गुना था, और पास में अपने खाद डाल कर पति सो गया, ससुर हो गया स्वस्थ हो गया, वह बेचारी तो मेरे पास तथा हो गई। तो एक स्त्री आई, स्त्री ने कहा सखू पंडरपुर चलेगी, तू मशकरी करती मेरे से, मच्छर तो उड़ा सकती नहीं, अभी मच्छर काटता हो तो हाथ उड़ा दिए, सब बने हाथ पैर सब बने हुए, मैं घर जाऊं और खेले खोल दू, मैं तेरे को खोल देती हूँ, ऐसा खोल दे तू जा। ठाकुर जी आए, ठाकुर जी सही रूप धारण करिए, सच्चा है सचे सचे राचे राम, देख था भगवान के दर्शन करू, पंडरपुर जाऊ पंडरी नाथ के दर्शन करू, तू जा छुट्टी दे दी, वो हनुमान होगी। ठाकुर जी उसे बंद किया, जैसे बंदी हुई थी बंदी, सुबह हुआ और मार पीट कर लाए, भोजन तो दूर रहा, पानी भी नहीं पूछा कि तू प्यासी है भूखी है। तो मन में दया आई कि बड़ा दुख दिया इसको, अरे भाई क्या भोजन करेंगे, प्यार से बोले, प्यार से बोलने का जब भी सुना और मना राजू को शिक्षा सुख दी, प्यार से नहीं बोली तार दसी बोलती, महाराज बहू का काम करने लगी। देखो लिखा है कि भगवान सब काम जानते हैं, स्त्री का काम क्या होता है, पुरुष का काम क्या होता है, कन्या का काम क्या होता है, छोटे बालक का काम क्या होता है, बूढ़ों का काम क्या होता है, ब्राह्मण का क्या है, ब्रह्म क्षत्रिय का क्या है, सब काम जानते हैं। ठाकुर जी सब जानते हैं, रसोई घर बनाते करने पक्का कच्चा सब बड़ा जानते हैं, काम में लग गई, पानी भर देना सब देना, झाड़ू देना साफ बर्तन साफ करना, रसोई बनाना, सबको भोजन कराना, अब एक पति है एक ससुर है एक सास है, सब प्रेम से आनंद से सब रहे, या तो इसे काम में लग गई, अब पति की सेवा करने लग गई रात दिन, अच्छी तरह से सासू का स्वभाव स्वभाव सुधर गया, पति का स्वभाव सुधर गया, इसे करते ही वह पढ़ने पर गई। सबू भाई जाकर भगवान ने आकर प्रार्थना करी कि महाराज आपने पहले बुलाई थे, इतनी देर से मैंने बुलाई, अब मैं जीती जीव मैं जाऊंगी नहीं, कुछ भी हो जाए मैं जीती जाऊंगी जीव, अब सर जाऊंगी नहीं, अब देरी से बुलाई, मेरे को देरी से बुलाई, अब क्यों जाऊंगी नहीं। योकार भगवान है आगे मस्ती में आनंद में मौज में मरते मरते मर गए, मर गई वही। तब एक पास में गांव में रहने वाला ब्राह्मण था, वो जानता था कि वो ब्राह्मण की लड़की है, अमकी बहू है। उसने ब्राह्मणों को इकट्ठा किया, चलो भाई जी ब्राह्मणी मर गई, ले जाकर गंगा जी किनारे नदी बहती है ना, नदी कदान ले जाकर हिजरा लक्ष्मी जी हिजार की बड़ी गई हुई। ये तो यह मर गई, हमारे प्राण बहु बने वो काम कर रहे, ठाकुर बहु बने बीच बने वो काम कर रहे, सभी पति को भी राजी करता, सास को भी राजी, ससुर को भी राजी, सबको राजी करते काम कर रहे। तो रुक्मणी जी रात्रि गई जार हड्डियां इकट्ठी करी, हड्डियां इकट्ठी करके चीती करी, जीवा दी, अब बेटी तो चले जा, अब घर पर जा बरी, तेरा घर सुधर गया, तेरी साम सास का स्वभाव भी सुधर गया, तो जा बरी। अब माँ कहो तुम क्या करे सर, माँ ने बहुत देरी से बुलाया, बड़े बुले पा गया, बेटा तुम जाओ जाओ, कि मैंने मैं प्रतिज्ञा कर ली जब आऊंगी, प्रतिज्ञा यही कहते जीती जीती जाऊंगी, तू मर गई थी, मर गई तेरे को मार दी थी, तेरी परीक्षा सिद्ध होगी, तू जीती जी रही, अब जाएगी कोई दोष करी जाओ। वह लेकर पहुंचे, पहुंची नदी पर पहुंचे तो घर लेकर भगवान आगे ठाकुर जी लिया, इतना कर गया पंडित दर्शन कर घराने घरा लेकर मर गया और चली गई, घर में काम में लग गई। घर वालों को पता ही नहीं, सबका स्वभाव सुधरा हुआ देखा, पति का ही स्वभाव सुधरा हुआ, सासू का ही स्वभाव सुधरा हुआ, ससुर का ही स्वभाव सुधरा हुआ, घर में बड़ा आनंद है। फिर काम करने लगी। अब वो ब्राह्मण था जिसने सब ब्राह्मणों को बुलाकर उसका अंतिम संस्कार किया, जलाया चंद्रभागा के किनारे, चंद्रभागा नदी उसी तो आज पूछा सूर्य के पास में, क्या हुए बहु अच्छे थे, अच्छी स्वभाव अच्छा था, निर्मल थे, भगवान ही भक्त थे अच्छे, वो क्या कहे बाबा, आप बात क्या कह रहे हो, क्या आपकी बहु मर गई, ठीक बोलो ठीक है, ऐसे क्यों बोलते हमारे घर है, एक बार गई थी छोरा पकड़ पीछे ले आया, वो गई नहीं हमारे यहाँ सदा देखे, वो कहे मैं बाल कर आया हूँ चंद्रभागा के किनारे, उसी दाह क्रिया कर दी और वो अस्थि भी गंगा जी में डाल दी और मर गई, पागल हो गया पागल, मेरी बहू गई ही नहीं, मेरी बहू तो यही है सब काम करती है, किसे मैं हाथों से बाल कर आया हूँ, सब कौन आँख से देख लो, बुलाया कभी नहीं बुलाओ, हार गई खाओगी, भूत ही मर गया था, भूत नहीं मर गई। तब कहा ये ठीक कहता है, ये ब्राह्मण ठीक बात कहते हैं, मैं चली गई थी, ठाकुर जी ने कृपा करी, आप लोग बड़ भागे, ठाकुर जी आते गए रसोई पाई, ठाकुर जी ने आपका सब काम किया, घर का सब काम जानती है, झाड़ू देना, बर्तन मलना, रसोई बढ़ाना, कच्ची पक्की बढ़ाना, सबको भोजन कराना, अच्छी तरह से सेवा का काम बड़ा बढ़िया जानते है भगवान, पांडवा के यज्ञ में पत्तल भी उठाई भगवान तो जानता था, सब काम सब भाषा जानते है, सब काम तो जानते है, क्या बात क्या है, क्या बात ऐसी है, अब भाग्यशाली हो, मैं नहीं था, मैं सच्ची बात है, मैं मर गई थी, मेरे को जला दिया रुक्मणी माता ने, मेरे को चीट कर दिया रुक्मणी माँ ने, मेरे को सही दे दिया और कहा बेटा जाओ तुम ये तो मैं तो विचार कर लिया मैं जीती जी फिर से आऊंगी नहीं पर जीती रहेगी मरी इस वास्ते पति अभी सची हो गई सब आश्चर्य करने लगे स्वभाव सुधर गया सासू का भी ससुर का भी पति का सब का स्वभाव सुधरा ऐसी शोभा केवल करा करार गांव है बदरपुर में हम गए थे तो गए नहीं गांव में देखा था यहाँ सुनवाई हुई है भगवान की भक्त हुई जैसी भक्ति कथा अपने सुनी लिखी पढ़ी बड़ी भक्त हुई भगवान ने भगवान को याद करती दुख देती है परंतु मस्त रहती थी खूब आनंद मौज में रहती थी इस तरह से आपको आप अपना जीवन शुद्ध बढ़ाओ निर्मल बनाओ सबकी सेवा करो अच्छा अंतर्गण शुद्ध बनाओ निर्मल बनाओ कोई कुछ को गाली गांडो कुछ ही करो कैसे बर्ताव करो अपने बर्ताव अच्छा करो अपने मौज करो सबके साथ प्रेम का बर्ताव ठाकुर जी की लीला है ऐसी बात है तो भाई सच्चा बर्ताव करो अब देखो आप लोग कीर्तन बोलो ठीक तरह से समय थोड़ा सा रहा है थोड़ा सा बाकी है थोड़ा ज्यादा हो जाए बने भगवान नाम का कीर्तन कर दो भाइयों से कहना है आप कीर्तन बोलो बहनों माताओं से कहना है दिलों की कीर्तन बोलो भगवान के नाम उच्चारण करो जोर से करो बढ़िया एकदम जावाज बैकुंठ में पहुंच जाए सब आवाज ऐसी सब जोर से कीर्तन करो।